są nasze straty. Ale może od Rosji powinniśmy się domagać tych reparacji? Nie, nie. Uważam, że powinniśmy się też domagać od Niemiec i tu nie zgodzę się z rządem. Natomiast nie w ten sposób, nie w tej sile. Dlaczego to jest niesprawiedliwe? Może wyjaśnimy. No przecież musimy się liczyć z realiami. Jest jakiś ład międzynarodowy ukształtowany w Poczdamie. I wtedy państwa koalicji, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja, ustaliły taką zasadę, że straty zadane przez Niemcy są tak ogromne, że nie będą w stanie nigdy tego spłacić. W związku z tym te reparacje powinny być ograniczone. Nie symboliczne, ale ograniczone. Ustalono wtedy, że całe reparacje to jest wtedy na tamte pieniądze 20 miliardów dolarów, z czego 10 miliardów przypadło na Związek Radziecki i Polskę, a 10 na 18 państw zachodnich. I to jest ta kwota, w ramach której powinniśmy się poruszać. I to było moje podejście jako ministra spraw zagranicznych i Niemcy wykazywali zrozumienie. Bo ja uważam, że przyznano nam 15% w tej puli rosyjskiej, że nasze straty mogły być trochę większe niż 15%, bo te 15% wynikało z wielkości terytorium i liczby populacji. Nieznacznie większe niż 15%, ale ja pewnie większe. Pamiętajmy, że ZSRR to wtedy Ukraina, Białoruś, Litwa i tak dalej i te wszystkie republiki. My straciliśmy 6 milionów osób, w tym ponad połowa Żydów, no a Rosjanie 24 miliony osób. I ja ubolewam i to jest wielka tragedia Polski, nie możemy o tym zapomnieć, że Warszawa straciła 200 tysięcy mieszkańców podczas powstania. No natomiast Leningrad podczas oblężenia 1 500 000, jedno miasto. No to teraz, jeżeli my się domagamy reparacji, bo ta suma to jest wielokrotnie większa na dzisiejsze pieniądze, na przeliczeniu, uwzględnieniu inflacji, niż wszystkie kraje razem wzięte, nie tylko Rosja. Wielokrotnie większa. Czy to jest sprawiedliwe, żeby Polska w ogóle żądała takich sum? To dlaczego Karol Nawrocki posługuje się raportem z czasów Prawa i Sprawiedliwości? Pani redaktor, ja uważam, że ten raport jest bardzo dobry. Ale tam jest ta kwota określona właśnie. No ta kwota określa wielkość strat, ale powiedziałem pani, zasady poczdańskie są takie, że reparacje nigdy nie mają prawa odzwierciedlać wielkości strat, bo... Ale czy to dobrze, że Karol Nawrocki zaczyna rozmowę ze swoim odpowiednikiem, prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem od tematu reparacji? Panie redaktor, to mniej ważne. Uważam, że robi źle, bo jeszcze dopowiem taką rzecz. Powiedziałem, że to jest niesprawiedliwe. A dlaczego to jest sprzeczne z polską racją stanu? Bo jeżeli my to postawimy, a przecież w Rosji już chwalą ten ruch, to będzie oznaczało, że Rosja ma prawo zakwestionować ten ład dotyczący reparacji. My podważamy status quo. My zmieniliśmy nasze podejście z państwa status quo, którego interesie leży utrzymanie tych postanowień powojennych, bo mamy ziemię zachodnie, tak, i tak dalej, dotyczących reparacji, ale także dotyczących kwestii terytorialnych. Jeżeli my wyjmiemy cegiełkę z tego, dotyczących reparacji, to zakwestionujemy, no to inne państwa będą wyjmować co innego. I na przykład gdybyś to Niemcy mieliby zrealizować, to powinniby po prostu wszystkim innym państwom tak dopłacić. Dlaczego my mamy być uprzywilejowani? To jest sprzeczne z naszą racją stanu. Co byłoby niesprzeczne, gdybyśmy my uznali te decyzje, że te reparacje są w takiej kwocie i dowodzili, że ten nasz udział jest nieadekwatny, poza tym Rosjanie nam nie wszystko wypłacili, nasze straty były większe. No to byłoby uzasadnione, bo i na ten temat Niemcy chcieli rozmawiać, bo to nie burzyło porządku. No dobrze, popatrzmy teraz na sumę. Ta cała suma reparacji na dzisiejsze pieniądze to jakieś 360 miliardów na wszystkie państwa. Te nasze 15% to jest około 60 miliardów dziś, z czego sporo dostaliśmy, bo na przykład, o tym się nie mówi, ale 15% floty niemieckiej Polska uzyskała parowozy i tabór, uzyskała 17 fabryk pełnych z zachodniej strefy w tym okresie powojennym. Coś tam uzyskaliśmy, ale zgadzam się, że nieadekwatnie, bo jeszcze nam Rosja narzuciła tani węgiel i tak dalej. I w ramach, nie burząc tych wszystkich ustaleń, mogliśmy tę sprawę załatwić. No niestety, ja rozmawiałem w tym kierunku, tak jak pani to teraz wyjaśniam, można to sprawdzić też, było oświadczenie i moje, i ministra spraw zagranicznych Zygmara Gabriela, miał powstać zespół wspólny, żeby ustalić, no co ustalić, no co otrzymaliśmy, czy to było wystarczająco, czy nie. Podkreślam raz jeszcze, zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie i powinniśmy otrzymać zadośćuczynienie, reparacje czy odszkodowanie, jak to ustaliliśmy. Ale natomiast tak jak źle? To stawiamy, to my chcemy, my działamy niesprawiedliwe, burzymy ład, dajemy argumenty innym państwom rewizjonistycznym, bo się przyłączamy do tego obozu i powiem wprost, działamy wbrew polskiej racji stanu. Ale to prezydent nie jest, ale to... Karol Nawrocki, podnosząc to w tej kwestii, mówiąc, że to jest suma odszkodowań, których chcemy, burzy, no mam nadzieję, po pierwsze, nikt nas nie będzie traktował poważnie, ale no, działa wbrew interesom polskim długofalowym. Poważne oskarżenie. A dlaczego prezydent tak robi? Czy to nie jest tak, że prezydent kontynuuje linię PiSu, żeby politykę zagraniczną wykorzystywać do kwestii krajowych i budzić antyniemieckie nastroje? Pani redaktor, według mnie to ja nie mam żadnej wątpliwości, że to jest działanie niezgodne z naszą racją stanu. Nie chcę tu oceniać motywów. Ja myślę, że na pewno to jest ten wątek dotyczący rywalizacji politycznej. No to są pewne, myślę, argumenty, bo to jest taka maczuga moralna, którą my chcemy okładać, po to też, żeby mieć pewien dystans do Niemiec, nie być, i to są, jest pewne uzasadnienie, nie dać się zdominować przez Niemcy, które no, są tym głównym krajem w Europie, doświadczenie Prawa i Sprawiedliwości we współpracy z administracją Niemiec no, było niedobre. Ja tu się zgadzam z oceną Jarosława Kaczyńskiego, bo tam przecież on rozmawiał z kanclerz Merkel i nie wszystko tam szło dobrze. I to jest taka próba obrony. No, ale są tego konsekwencje takie, że no, to nie jest zgodne z tym i tych reparacji oczywiście nie będzie. Ta pałka moralna będzie pewnie używana, ale ja mam pewne wrażenie, że po pierwsze my się ośmieszamy na scenie międzynarodowej, no po drugie, no przecież to jest zupełnie nielogiczne. No dajemy tym wszystkim rewizjonistycznym państwom, wymieniłem Rosję, ale też są pewnie inne, a być może także rewizjonistycznym grupom politycznym w samych Niemczech, no do kwestionowania tego ładu. Zaczniemy od reparacji, a niektórzy już coś tam mówią o wschodnich Niemczech, mając na myśli terytoria Polski, bo oczywiście Niemcy to widzą tak, że no jednak te stracili pewne swoje terytoria i nie można tych rzeczy oddzielić. Tak, panie profesorze, czy widzi pan jakieś ziarno racjonalności w wierze Donalda Trumpa, że uda mu się doprowadzić do jakiegoś porozumienia między Rosją i Ukrainą? Prezydent mówi, że musi doprowadzić do takiego szczytu Zełenskiego i Putina, którzy się nienawidzą. I czy to jest realne? Ja skrytykowałem nie samego Karola Nawrockiego, prezydenta, ale w ogóle tą politykę, którą prowadzi. On prowadził ten PiS, określając ją jako sprzeczną z polską racją stanu. Ale tu muszę przyznać rację prezydentowi, że dobrze, że wspiera tą linię Donalda Trumpa, bo niezależnie od tego, jak my ją oceniamy, to jest to jedyna szansa na zakończenie tego konfliktu. Bez Stanów Zjednoczonych byśmy byli zupełnie uzależnieni od Rosji i może moglibyśmy być zdominowani. Ja powiedziałem dzisiaj przed chwilą, że no Stany Zjednoczone nie poderwały tych samolotów w sprawie dronów, ale chcę powiedzieć, że jednak te 10 tysięcy tych wojsk stacjonuje i to jest bardzo poważna ochrona i odstraszanie przed inwazją ewentualną wojsk lądowych. Stany Zjednoczone, Europa, Polska jest bezbronna, jeśli chodzi o atak dronów, no natomiast ma ciągle ten potencjał i tu Rosja by się nie odważyła i nie odważy zająć jakiegoś terytorium państw natowskich, moim zdaniem. A przesmyk Suwalski? Gdzie te ćwiczenia Zapad właściwie co roku ćwiczą taki scenariusz, żeby odciąć państwa bałtyckie? Ja myślę, że to jest pewien problem, natomiast ten przesmyk teraz został użyty przez premiera Donalda Tuska jako dezinformacja, bo akurat te ćwiczenia nie dotyczyły innego terytorium, mogły być obserwowane i były przy granicy z Rosją, a nie Polską. Więc my czasami mamy to, ten pewien problem. I ja tu może jeszcze taki... Ale to nie my, panie profesorze. Duński wywiad ostrzegał, że w perspektywie 2 lat, w 2027 roku właśnie Rosjanie mogą zaatakować kraje bałtyckie. Mogą, ale ja tego nie kwestionuję. Tylko ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo tu też takie doświadczenie mam z tych ostatnich dni. My apelujemy tu o dezinformację. Znaczy apelujemy o to, żeby nie było dezinformacji. Ale żeby przeciwdziałać dezinformacji na przykład ze strony Rosji i Białorusi, bo tam oczywiście część była takiej informacji, że te drony były ukraińskie, co jest kompletną bzdurą. No natomiast my to robimy samemu dezinformując i po prostu tu trzeba walczyć z tą dezinformacją i tylko chcę powiedzieć, w ogóle przemysł suwalski to jest poważny problem i to jest rzecz, na którą patrzy Władimir Putin. Zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, jak się pokój skończy. Natomiast podjęcie tego w kontekście takim, że my zamykamy granice, to jest zupełny pretekst, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo te ćwiczenia dotyczyły zupełnie czego innego, były gdzie indziej. I o to mam żal. To jaki był powód zamknięcia tej granicy, skoro pan mówi, że premier wprowadzał w błąd, że istnieje zagrożenie? Panie redaktor, ja powiem pani zaraz swój typ, ale to jest bardzo dobre pytanie, ale skierowane do rządu, do premiera Tuska. Ja myślę, że po prostu tak jak z zamknięciami konsulatów, to co robił rosyjskich, no po prostu to była chęć zdobycia jakiegoś poklasku, bo opinia publiczna lubi te gesty antyrosyjskie, no i po prostu ze względów politycznych. Nie wykluczałbym też pewnej nerwowości po stronie polskiej, po zamknięciu Polaka zakonnika, i oskarżenie go o działalność szpiegowską. Przez służby białoruskie. Tak, MSZ powiedział, że to była prowokacja. No nie ulega wątpliwości, że to była prowokacja, oczywiście. Ale to my mamy nie odpowiadać pana zdaniem na prowokacje, na podpalenia, które tutaj są w Polsce realizowane przez służby rosyjskie albo białoruskie? Ale to jest zupełnie, to byśmy przeszli do innych rzeczy. Myślę, że powinniśmy. Tylko, że nie wiem, czy to były adekwatne przedmioty. No bo jak już nie mamy tych konsulatów, bo zamknięte, a chcę przypomnieć, że konsulat w Poznaniu zamknęliśmy po zatrzymaniu człowieka, który nie dokonał podpalenia, tylko robił zdjęcia i gdzieś wyjechał, no to w momencie, gdy jest poważna rzecz, jak te drony, to już tych konsulatów nie ma, jest jeden w Gdańsku. Więc chodzi mi o przedstawianie, używanie właściwych argumentów. No i rzeczywiście, żeśmy bardzo silnie zareagowali tym zamknięciem granic, no ale spotkaliśmy się z taką kontrą, o jakiej tu mówimy. Więc jeżeli to była ta odpowiedź, no właśnie, no mówię o tym zatrzymaniu, no nie mam tu danych, tylko to, co MSZ przedstawił, no jest jakiś Polak zatrzymany i tak dalej, mogło to spowodować jakąś nerwowość. Ja myślę, że te nasze służby, no rząd, ale i minister Sikorski, no i właśnie tak działają bardzo twardo, bo myślą, że my powinniśmy bardzo silnie zareagować. Nawet widziałem takie głosy. Dlaczego Łukaszenka nie chce wypuścić Andrzeja Poczobuta? W tej grupie 53 osób więźniów politycznych zwolnionych było troje Polaków, ale nie było Andrzeja Poczobuta. No ja nie wiem, no po prostu my działamy wrogo wobec niego. No przecież on wypuścił ich już po tym zamknięciu granicy. No, jesteśmy wrogiem numer jeden dla Białorusi. No co my żeśmy zrobili? Ale we wcześniejszej wymianie też nie było. No nie było, ale no, ja myślę, no po prostu on nie będzie nam szedł na rękę. On może po prostu, dlaczego nie będzie nam szedł na rękę? Ale to Amerykanie negocjowali wymianę więźniów. To proszę zapytać Amerykanów. Dlaczego nie będzie nam szedł na rękę? Bo działamy wobec Białorusi wrogo i to jest tą zasadą, musimy ostro reagować. No i zareagowaliśmy i oni nam też ostro oddali. No innymi słowy, no bo co my żeśmy zrobili? My żeśmy Białoruś odcięli, ruch osobowy, towarowy, a przy okazji Chiny, Rosję od Europy. To był bardzo wrogi gest, łamiąc zasady prawa międzynarodowego i tak dalej. Ale może to był element nacisku, panie profesorze. Pan pamięta, kiedy Andrzej Duda pojechał do Chin i zwrócił się do chińskich władz o to, żeby nacisnęły na Łukaszenkę, żeby presję migracyjną na polską granicę zmniejszył i wtedy rzeczywiście się zmniejszyła ta presja. Ale panie, no oczywiście, że chcieliśmy, żeby to był instrument nacisku, no ale oni mają lepsze instrumenty, nam zrobili te drony i teraz my z podkulonym ogonem musimy jakoś to wszystko odkręcić, żebyśmy jak twarz zachowali. No tak to widzę. No, są różne państwa, naciskają. My nie mamy instrumentów. Zostało to nam pokazane, że nie mamy instrumentów. No jak możemy dalej eskalować, skoro oni mogą zawsze te drony wysłać? Bo i tutaj, niektórzy... tutaj musimy skończyć naszą rozmowę. Państwa i moim gościem był profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Do usłyszenia, zobaczenia jutro o godzinie 8.13. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. At first sight, it looked pretty. We

drogę do hazardu dużo mam. Ponoć wyssaną z mlekiem taty, to to lotka szał, tyle sił mi dał, bym napisał dziś ten list. Dziś o wysoką stawkę z tobą gram i w grę nie wchodzą duże straty. Nie wysyłaj nic, tylko do mnie przyjdź, bez przekazu tu od razu stąd. Nie wysyłaj nic, tylko do mnie przyjdź, 1000, czyli 10 razy 100. Jesteś pierwsza na mych wszystkich listach, na przekazach skreślam kilka serc. Jak mam tobie siebie teraz wysłać, by łańcuszek szczęścia zamknął się. Zaryzykuj pocałunków 1000, zaryzykuj i zakochaj się. Ja przynoszę szczęście, mogę przysiąc, zainwestuj i pokochaj mnie. Dzień dobry, dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. Blues. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minore. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał.